ख्वाबों ने ही दिल दुखाया आंखों का, हाथों में है दर्द जुदा हुए हाथों का। ख्वाबों ने ही दिल दुखाया आंखों का, हाथों में है दर्द जुदा हुए हाथों का। साथ चला जो मेरे बस वो तेरा साया था, सदियों तुझको चाहा बस दो पल को पाया था। रोइयां रोइयां अखियां रोइयां, आंसुओं के बिना रोइयां रोइयां। से तूने पत्थर रख दिए लड़खड़ा के गिरी सीने में, दर्द होने लगा जीने में, मजा आने लगा पीने में, पीते पीते पीते पीते लड़ते ऐ खुदा। रोइयां